Azt hiszem, a rádió legritkábban jelentkező sorozata az Első Hétfő című műsorunk. Ugyanis elődje pontosan egy évvel ezelőtt hangzott el. Idén a Magyar Nagykövetség igazán szívélyes vendégszeretete jóvoltából Bécsből jelentkezünk. És hogy mivel? Először természetesen a kabaréval. De hagyományainktól eltérően nem 70, hanem 90 perc terjedelemben. A kabaré után vendégségbe megyünk a bécsi Mátyás pincébe. Egy kis záróra utáni beszélgetésre kérem tartsanak velünk. Első színhelyünk tehát a bécsi Collegium Hungaricum, ahol meglepetéssel kedveskedtek az ausztriai magyarok. A bécsi munkások kultúregyesülete egy kis gyerekkórussal fogadott bennünket. Kedvességük, igyekezetük talán önökhöz is eljut. Úgyhogy ezzel indítjuk műsorunkat. Hallgassunk, kabaré, a kabaré az nagyszerű dolog. Jó, mint a nevetés, nincs is találva, míg a föld forog. Most éppen kabarét, új kabarétre cseg a készülék. Kabaréta cseg, kabaréta cseg. Hallgatják, hívnak is, és ugye bár hallgatják a készülék. A testi kabarét, a bécsi kabarét, vicceltes hétig, mint volt a buborét. Ha szól a rádió, a kabaré gálidó, csak neves, csak neves, csak neves. Kezekkel az útlevelemtől. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, a Rádió Kabaré Színháza márciusi bemutatóját közvetítjük a bécsi Collegium Hungaricumból. Szerkesztő Marton Frigyes, Farkasházi Tivadar, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóvivője Sinkovics Imre. Estét kívánok! Hát szeretettel köszöntöm az itteni magyarokat, az otthoni magyarokat, az itteni osztrákokat és az otthoni osztrákokat. Bécsből, a Collegium Hungaricumból jelentkezik a rádiókabaré, ami tehát nem sikerült Kossuth seregeinek, sikerült a Kossuth rádiónak. Eljutott Bécsig. Hát persze, hogy bevesszük-e Bécset, illetve hogy Bécs beveszi-e a magyar humort, ez még csak most fog kiderülni. Most joggal felmerülhet önökben, hogy itt Bécsben miért pont én viszem a szót. Hát az igazság az, hogy én a színpadon Bánkbánként, Zrínyiként, Teleki Lászlóként, Kossuth Lajosként egész életemben Bécs ellen harcoltam. Rájöttem, jobb egy kicsit békülni. Legközelebb tudják, hol leszek szóvivő? Konstantinápolyban. A hét toronyban. Mindenek előtt néhány szót magáról az épületről, ahol vagyunk. A Collegium Hungaricumot Mária Terézia, akinek egyébként itt sokkal jobb a sajtója, mint otthon. Szóval Mária Terézia egyik testőre Besenyei György alapította társaival. Céljuk a magyar kultúra ápolása és terjesztése volt a túlzott elnémetesedéssel szemben. A Collegium Hungaricum tehát évszázadok óta a magyar kultúra fellegvára. Illetve hát ez most egy másik fellegvár, mert a régit azt eladtuk a sógoroknak. Felépült viszont az új, méghozzá hazai építővállalat által. Nem is akárhogy. A terem, amelyben most vagyunk, Bécs harmadik legnagyobb és egyik legjobb akusztikájú színházterme. Tudunk tehát mi jó színházat is építeni? Bécsben. Mert ha a Várszínház vagy az új Győri Színház akusztikájára gondolok, akkor csak azért nem káromkodom el magam, mert én Hegyeshalmon túl már nem Sinkovics Imre vagyok, hanem egy magyar állampolgár. Na, színházaink akusztikájáról csak annyit, hogy amikor a múltkor Mózesként éppen szétverem az aranyborjút, óriási dühömben ordítva, észreveszem, hogy a páholyból látcsővel figyel az egyik barátom. Előadás végén megkérdezem tőle, de ne haragudj, miért néztél engem ilyen közelről kukkerral? Azt válaszolja, azért, hogy le tudjam olvasni a szádról a szöveget. Na, bocsánatot kérek, még el sem mondtam az otthoniaknak, hogy kicsodák a mi kedves vendéglátóink. Egyrészt a 80 éves fennállását nemrég ünneplő Bécsi Magyar Munkások Egyesületének tagjai, másrészt az itteni magyar kolónia. Ausztriában dolgozó munkások, itteni vállalataink, képviseleteink, munkatársai. Na persze, ha nincs is itt senki az osztrák-magyar monarchiából, azért a K.U.N.T.K. ma is létezik. Kaiser und König, de hogy is. Kádár und Kreisky. Ezt a kedves mondást egy itteni osztrák barátomtól hallottam, és azért tetszett meg nekem annyira, mert végre több száz év után nem az osztrákuk, hanem mi állunk benne az első helyen. No, azt tehát már elmondtam, hogy hogyan kerültünk ide, azt viszont még nem, hogy miért. Tényleg miért jöttünk ide? Azért, mert kaptunk útlevelet. Hogy miért pont ide? Azért, mert tavaly 800 ezer osztrák sógor kereste fel Magyarországon. Tehát hol csináljunk propagandát a turizmusnak, a nemzetközi kapcsolatoknak, és legfőképpen a békés egymás mellett élésnek, ha nem itt Bécsben, az ENSZ városában. És még csak vízum sem kell hozzá, ami ugye jóval egyszerűsíti mindkét fél kiutazását, mert hogy is mondta Somogyi Palika, amikor eltörölték a vízumot? Én legalább gyakrabban találkozhatom a bécsi nénikémmel. Ő is könnyen eljut Győrig, én is könnyen eljutok Győrbe. Na persze a vízum eltörléséről sokkal többet tudnának mesélni a soproni fodrászok, akik azóta egy hétvégén több osztrák fejet vágnak le, mint Kinizsipál a bécsi hadjárat alatt. Állítólag az első napokban olyan nagy volt a rumli, hogy egyesek azt hitték, visszaállították az osztrák-magyar anarchiát. Hát persze, növekvő idegen forgalmunkért sok vád is ér minket. Na nem kívülről, belülről. Gyakran olvasom, hogy mi az igazi nemzeti értékeink helyett csak a gicseket mutogatjuk a külföldieknek. A gicses halászbástyát, a gicses hortobágyot, a gicses herendet, hozzá meg húzzuk a fülébe a gicses magyar nótát. Nem is számít nálunk újságírónak az, aki emiatt bele nem rúg idegenforgalmi szerveinkbe. Aztán ugyanez az újságíró kijön Bécsbe, fölül az óriás kerékre, keresztül hajszolják 20 perc alatt Mária Terézia összes hálószobáján, aztán betintázik a grincingben, utána elégedetten hazajön, megismerte Ausztriát. Ami még rosszabb, le is írja. Én persze tudom, hol a baj. Ezt a nyavajás külföldi teljesen idegen hagyják az új kantátáink, monodrámáink, bölcsődéink, egyszerűsített tanácsi ügykezelésünk, magasodó gyárkéményeink. Ennek kérem, hiába húzzuk a fülébe a kormot. Csak zabálja a gulyást, szürcsöli a halászlét, bedeli a tokait, meg fényképezi a 9 lukú menyecskét. Azt hiszem, megvan a megoldás. Át kell nevelni őket. Na persze nem most, hanem majd akkor, ha szerszámgépiparunk annyira fejlett lesz, hogy nem lesz szükségünk erre a valutára. De addig levet csikós kalappal tisztelegjünk Gálfi János előtt, aki a hűvösvölgyi gulyáspartin annyi valutát hoz az országnak, amennyit 3 gépgyár kivisz. És ne bíráljuk a Danubiust, amiért osztrák barátainknak a Margit-szigeti termálszállóba társas utazással egybekötött foghúzást szervez. Először is derék dolog, hogy megpróbálják őket bejuttatni a szigetre. A Margit hídra ugyanis nem lehet behajtani, az Árpád hídra meg már ráhajtani sem lehet. Istenemre mondom, Árpádházi Szent Margit könnyebben kijutott a zárdából, mint egy osztrák a foghúzás elől a termálból. Szóval annak csak örülhetünk, ha egy osztrák a fogát Pesten hagyja. Hát jó, jó, kivisz egy kis ezüstöt, de hány shillingért? Egy szóval, ha majd olyan magas hegyeink lesznek, mint a Großglockner, akkor majd azt mutogatjuk. De lássuk be végre, a kékestető magassága legfeljebb a hollandoknak imponál. Na, itt Ausztriában persze nem csak az Alpokat mutogatják, hát itt van például Bécs szélén a Grinzing. Gyönyörű, újjávarázsolt régi kis házak, hangulatos vendéglők, rendbehozott pincék, szőlős kertek. Hogy is magyarázzam el az otthoniaknak, hogy milyen? Na, pontosan olyan, mint amilyenné a régi Óbudát átalakíthattuk volna. De a Grinzinget nem csak a bécsiek kedvelik, buszok százai ömlesztik ide naponta a turistát, meg a valutát. Ez a csodálatos, földszintes vendéglő negyed szerintem még Budapest régi polgármesterének is tetszene. Ej, ha meglátná, biztos összecsapná a kezét. Istenem, csak 2 dózer kéne hozzá. Mekkora lakótelepet lehetne a helyére csinálni? Persze az idegenforgalom kölcsönös. Mi sokat járunk Bécsbe, és valljuk be, mi sem azért, hogy Péter Handke vagy Ödön horvát műveit tanulmányozzuk. Tegnap például a csaló közben kialgattam egy magyar házaspár beszélgetését. Hát itt mindenki megtanulta már a maga kárán, hol van a csaló köz, akkor csak az otthoniak kedvéért csaló köznek hívják azt a bécsi utcát, ahol derék magyar kereskedők, hogy is mondjam, szóval bóvlival várják szűz honi turistáinkat. Őket látva megértettem azt a bécsi viccet, hogy állítólag az osztrákok fölajánlották, visszaadják nekünk Burgenlandot, ha mi visszaadjuk nekik a Mariahilfer Strasse-t. Hát, be kell vallani, nem mindenki az osztrák-magyar meccs kedvéért utazik Bécsbe. Egyik ismerősöm mesélte, hogy amikor a meccs után, fölpakolva hazaindult a kocsijával, Hegyeshalomnál a vámos, almaszappan halomjára, udvarias pillantást vetve csak ennyit mondott. Jó, rendben van. de azért azt akarom, hogy tudja, 3-1 volt a végeredmény. Megmondom őszintén egyébként, ezért az almaszappan hisztériáért én nem tudom elítélni turistáinkat. Kérem szépen, mi már annyi rosszat átvettünk a nyugattól. Olajválság, környezetszennyezés, huliganizmus, hát még rátvettünk valami jót is. A mosakodást. Malapság egy rendszeresen utazgató magyar fürdőszobájában osztrák a csap, olasz a csempek, görög a szivacs, lengyel a törülköző, jugoszláv a fogkrém, angol a penge, francia a kölni, csehszlovák a WC-lánc, keletnémet az illatosító, nyugatnémet a villanyborotva. És hogy mi a szovjet? Hát az áram. Na, áram ügyben egyébként az osztrákok is, magyarok is, csehül állnak. Így aztán ezen a területen különösen fontos az együttműködés. Ausztriában például sok a vízi erőmű. Tehát, ha zuhog, ők adnak nekünk energiát. Ha szikkad, mi adjuk vissza. Na persze elmondva, ez az együttműködés egyszerű, mint a gyakorlatban. Itt van például a toronyi lignit vagyon. Kiderült, hogy nekünk a nyugati határszélen rengeteg lignitünk van. De nem éri meg kiépíteni hozzá az infrastruktúrát. Az osztrákoknak viszont néhány kilométerrel odébb nagyszerű infrastruktúrájuk van. De egy fia lignitjük sincs hozzá. Logikus tehát, hogy nem mi, hanem ők építsenek hozzá erőművet. Na igen ám, de az itteni ellenzék, a néppárt azt mondja, veszélyes dolog. Veszélyes dolog energiaügyben a keleti tömbhöz kötni az országot. Mi lesz, ha mi magyarok, összeveszünk velük, és nem adunk nekik lignitet a megépített erőművükhöz. Hát igen, igazuk van. Igazuk van, ez egy rizikó. Hát ennél már csak az a nagyobb rizikó, ha nem mi veszünk össze velük, hanem ők velünk. És mi állunk itt a lignitünkkel erőmű nélkül. Ennek az egyenletnek tehát csak egy megoldása van, ez pedig nem más, mint a békés egymás mellett élés. És ez volt idejövetelünk legfőbb célja, hogy itt Bécsben, a semleges Ausztria területén kijelentsük, mi ezt a békés egymás mellett élést, ezt mi komolyan veszik. Tisztelt hallgatóim, kedves közönségünk! Bátran kijelenthetem, az elkövetkezendő években a Rádió Kabaré Színházának politikai irányvonala változatlan marad. Ami pedig önt és a beszédeit illeti, kedves Ronald Reagan, legyen szíves és ne szórakozzon az én útlevelemmel, ugyanis azt a három színt, hogy piros, barna, kék, mi magyarok az utóbbi időben nagyon megszerettük, egy szóval el a kezekkel a farzsebemtől. Mi magyarok pedig továbbra is szeretettel várjuk a hazánkba látogató külföldieket. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kilátogatott a napokban Szigetvárra a török külügyminiszter. Istenem, ha ez Rényi Miklós megérhette volna. Kezdődjön tehát az idei idegenforgalmi év az elhangzottak szellemében. És mint az utóbbi időben annyiszor, idén is lepjük meg egymást valami új figyelmességgel. Hegyeshalomnál például a közeljövőben külön nyomsávot létesítünk az osztrákoknak, ők pedig egy vadonatúj vámhivatalt építenek a részünkre. Osztrák munkásokkal, osztrák gépekkel, osztrák téglából, vagyis ebben a vámhivatalban minden osztrák lesz, csak egy lesz benne magyar. A vámos. Novobácki Sándor, aki különböző magyar kolóniákon sok napi díjnak hágott a nyakára, egy kolonialista visszaemlékezései címmel megírta intelmeit a jövő kiküldöttjeinek, méghozzá forintért. Most engedjék meg, hogy egy bécsi neokolonialistát mutassak be önöknek, akit Bodrogi Gyula személyesít meg. Kérem, fáradjon be! Szeretettel üdvözlöm önöket itt az osztrák fővárosban és a rádióhallgatókat ott a messzi távolban, innen fél óra járásra. Kérem szépen, ön milyen minőségben tartózkodik az osztrák fővárosban? Foglalkozásom magyar külkereskedő, állandó külszolgálatra Bécsbe telepítve. Talán ön is tudja, hogy Bécs a régi Vindobóna valamikor római kolónia volt, most már a magyar kolónia van túlsúlyban. A sors kifürkészhetetlen akaratából ennek a kolóniának én is tagja vagyok. És hogy került ide? Úgyhogy kiküldtek. Na, gondolom, örült neki. Nem. Én már gyerekkoromban se örültem, hogyha a nagyok kiküldtek. Most se voltam elragadtatva, de aztán eszembe jutott a gyerekkorom, amikor ki akartak küldeni, és én vonakodtam, a fater mindig azt mondta, csak egy kis időre menj ki, kisfiam, aztán visszajöhetsz, és behozhatod a kis autódat. Hát ezért vállaltam. Egy szóval vegyes érzelmekkel fogadta a bécsi kiküldetést. Igen, féltem, elszakadok a hazától, a barátoktól, az édes magyar szótól. Aztán kiderült, hogy nincs vész. Ez a Bécs olyan, mint otthon a sarki italbolt. Kifelé vagy befelé menet, ide mindenki beesik. Akkor ezek szerint ön fél a vendégektől. Nem, dehogy fél. Sőt, örülök nekik. Különösen, ha a vendég nem más, mint volt főnököm, Lóbányai elvtárs. Miért? Mert ez a Lóbányai úgy harcolt az én kiküldetésemért, mint egy oroszlán. Ahogy a helyemre kerüljön otthon. Tudnék, Lóbányai nemrég tért haza hondurasi kiküldetéséből, és nem tudtak neki helyet találni. Tetszerek tudni, ugye ez a külszolgálatos, de olyan, mint az a másik játék, ahol 6 széket 7 ember táncol körül. És ha a zene elhallgat, hirtelen le kell ülni. De egynek nem jut szék. Szóval a Lóbányai hazajött Hondurasból. Nem jutott neki szék. Mert azt közben elfoglalta a Mihamar elvtárs. A Mihamart mégse lehetett felállítani a székről, mert mit tehet az róla, hogy Lóbányai hazajött? A Lóbányait se lehetett lefokozni helyettesnek, mert valamikor ő volt a Mihamar főnöke. Kinevezték volna a fuvarosztály élére, de a fuvarosztály az csak osztály. Lóbányai meg főosztályvezető. Csak hogy a főosztályvezetőből nem lehet osztályvezetőt csinálni, osztályból azért lehet főosztályt csinálni. Lefokozni nem lehet, de felfokozni lehet. A fuvarosztály ki lett nevezve főosztályjá. Lóbányai meg főosztályvezetővé. Mivel ennek az osztálynak éppen én voltam a vezetője, velem is csinálni kellett valamit. Így kerültem ki Bécsbe. Hát akkor, amikor leállt a zene. Ezek szerint ön Lóbányainak köszönheti bécsi kiküldetését. Igen, mondtam is neki. Aztán Lóbikám, ha Bécsbe vett a sors, ne kerüld el a házam táját. És? Nem került el. 2 hete voltam itt, amikor távirat érkezett tőle, hogy Bécsbe érkezik. De nem akar fárasztani azzal, hogy szállodát foglaljak. Inkább nálam száll meg. Hát természetesen ebéddel fogadtuk, természetesen paprikás csirkével, természetesen nokedlival. Mert a magyar látogatókat az egész világon természetesen ezzel fogadják a kint élő magyarok. Miért? Mit tudom én? Talán azt gondolják, hogy ilyet még nem ettek. Az én kis feleségemnek van egy hibája, abszolút nem tud főzni. Amikor ezt otthon elmeséltem, azt mondták nekem, nem baj, ha semmit se tud, de egyet tanuljon meg, paprikás csirkét főzni. Ezzel már ki lehet bekkelni egy 4 éves kiküldetést. Állítólag több diplomatán köszönheti ragyogó karrierjét a felesége paprikás csirkéjének. Meg ugye a galuskájának. Most Lóbánya itt, elvtárs, 10 napig lakott nálam. 10 nap alatt reggelire, ebédre, vacsorára paprikás csirkét kapott, no kedni van. Azt hiszi, megunta? Felét, repetát kér. Akkor azt hiszem, ezzel a vendéglátással ön lerótta a háláját Lóbányainak. Majdnem. Hogy majdnem? Hát úgy, hogy elutazása után egy héttel táviratot kaptunk, hogy Lóbányai nagyobbik fia, Lóbányai Jenőke, autóstoppal Bécsbe érkezik. Legyek a segítségére, kalauzoljam el a dominikánusok kriptájába, meg egy pornómoziba. De csak azért, hogy megundorodjon, meg is undorodott a kriptától. De ezzel aztán végleg lerótta a háláját Lóbányainál. Igen, az első gyanunk elég simán telt el. Nem is akadt más vendégünk, mint Lóbányai 80 éves anyósa. Sztereó hallókészüléket kellett szerezni neki. Otthoni forint kifizetésre. Hát 10 000-be került. 5 000-et fizetett, mert csak a felét értette. Aztán Lóbányai gépírónője, férje unokahúgának az IPA, aki meg azért volt pipa, mert nem mutattuk meg neki Bécsben a pízai Eiffel-tornyot. És ősszel? Hát ősszel egy kicsit megélénkült a forgalom, beállított 12 langaléta, a Lóbányai Sörgyár kosárlabda csapata a tartalékokkal. Ennek a klubnak oda az a Lóbányai a díszelnöke. Edzőtáborozásra küldte Bécsbe a fiait hozzá. A feleségem főzött nekik 3 kondér paprikás csirkét, 5 dézs a nokedlivel, 6 fiúnak jutott hely az ágyakon, 6 a padlón aludt. Mi ketten a feleségemmel egy közeli szállodában. Aztán jött Lóbányai öcsike osztályfőnöknője, aztán Lóbányainé varrónője, aztán a varrónő osztályfőnöknője, aztán az osztályfőnöknő varrónője. Szóval egymásnak adták a kilincset. Némelyik még el is vitte. Oda az állítólag hiányzik. Na és ezek a vendégek ellenszolgáltatásként nem hoznak semmit? De, hoznak. Mit? A vicceke. Rendszerint nem virággal állítanak be, hanem egy csokor viccel. Megesett, hogy felhívott egy ismeretlen, azt mondja, hogy ő Magyarországról jött, otthon hallotta, hogy nálam vacsorát lehet kapni viccekért. Ő sajnos fogyókúrázik, de azért elhozza nekem a vicceket, én meg fizessem ki a vacsora árát csilingbe. Értem, tehát nappal dolgozik, éjjel vendégeket fogad. Dehogy dolgozom! Nappal kalauzolnom kell őket Bécsben. Vin, vin, nur du allein, a bécsi operaház. Istenem, hányszor elmentem előttem. Ráter stadion, ahol azelőtt mi vertük az ő gyerekeiket. Most meg ők verik a mi gyerekeinket. Svehát, ez egy kisegítő repülőtér arra az esetre, ha a Ferihegy nem fogad, én fogadom őket. Na de azért Bécs kedélyes, gemütliches város. Igen, csupa kedves kis ember él benne, egyszerű hofrátok, miniszteri árrátok, geheimrátok, sokat gondolok rátok. Mert ti is szeretitek a magyarokat. Igen, itt a magyar turistát tárt kapu várja. De azért egy ablak is kell hozzá. Ma Most pedig pillancsunk be egy kicsit az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatokba. Ausztriában mintegy 400 magyar munkás dolgozik. Egyiküket megkérdeztem, hogy általában kik vállalnak külföldön munkát. Kétféle ember, válaszolta. Aki fiatal, vagy aki menekül a feleségétől. És mire a legbüszkébb? Arra, hogy egy hónap alatt keresek annyi valutát, amennyit 9 év alatt kap turista útjaihoz az otthoni vezérigazgató. Itt egyébként sok magyar cégtábla tűnik fel az embernek. Ibusz, Malév, Tungram, Hungarokamion. A Hungarokamionnak 50 férfi sofőrből álló leányvállalata van. Az itteni Ibusz pedig az egyik legnagyobb osztrák utazási iroda. Jól hallották, osztrák? Ausztriában ugyanis az idegenforgalom állami konceszió. Alapítanunk kellett tehát egy itteni Ibuszt, amelyet felvásároltunk. Ha viszont ez az osztrák cég a teljes nyereségét Magyarországra utalná, az osztrák adózási törvények értelmében ennek tetemes része itt maradna adóba. A beruházás viszont adómentes. Ezért a magyar Ibusz, az osztrák Ibusz csinált egy nyugat-német Ibuszt. De mivel ott is magas az adó, a magyar, illetve osztrák pontosabban nyugat-német Ibusz most csinál egy svéd Ibuszt. Hála az osztrák adózási rendszernek, úgy terjed az Ibusz Európában, mint a fekete himlő. Egyébként Sellei Péter, az Ibusz bécsi vezérigazgatója nagy szeretettel fogadott bennünket, és sok érdekes történetet mesélt a Magyarországra utazókról. Egyikük például azt kérdezte, hogy kell-e a kutyájának vízum. Egy másik pedig magyarországi nyaralásra akarta befizetni a lovát. Egy horgász az iránt érdeklődött, hogy horgászhat-e a Balatonban a saját kukacával. Megmutatták, hogy fölösleges cipelnie. A magyar kukac legalább olyan jó, mint az osztrák. Arról nem is beszélve, hogy a magyar ponty jobban szereti a magyar kukacot. Aztán egy napon valaki azzal jelentkezett, hogy Bécsből Budapestre szeretne úszni. Közölték vele, lehetséges. Az illető egy óra múlva rémülten visszatelefonál. Mondják, hol fogják lepecsételni az útlevelemet? Sok osztrák turista úgy szóval már hazajár Budapestre. Egyikük nemrég még ajándékkal is kedveskedett megszokott pesti szállodája igazgatójának. Mivel? Nem fogják kitalálni. Egy marék kád dugóval. Az új osztrákok által épített budapesti szállodákban gondolom, ez már nem lesz probléma. Hát szóval mi szó, örülünk ezeknek az új szállodáknak, osztrákok fizetik, osztrákok építik, osztrák turisták shillingjeiből fizetjük vissza. Tudják, mikor lesz az örömünk teljes? Ha majd mi építünk szállodát Bécsben, és forintért lakhatunk benne. Utazás azt hiszem legjobban a szerelmi aktushoz hasonlítható. Nagy élmény elmesélni, végig csinálni neheze. No, most Verebes Károly és Verebes István, apa és fia osztja meg önökkel bécsi élményeit. Könnyen rájuk ismernek, az idősebbik az apa. Büszkén nézhetsz a fiadra, édesapám. Azt hiszem, révbe értem. Igen, miért? Végre egyszer államköltségen lehetek nyugaton. Mint az Állami Népi Együttes, mint a Bábszínház, mint a Pécsi Balett, a Gyulai Kolbász, a Győri Vagon, a Bábolnai Grill Csirke, vagy a Moldoványi Ákos. Téged valutaügyben nem hagyott el a humorérzéket. Ez nem igaz. Én a forinttal viccelek, de a konvertibilis pénzt komolyan veszem. Igen. Komolyan vettél $100 a keleti pályaudvar előtt. Úgy van, egy arab testvéremtől. fekete piaci dupla áron. Mi, már az is baj, hogy támogatom a fejlődő országokat? Én megmondtam, hogy nem engedem szabálytalanul átcsempészni a valutát a határon. Nem engeded? Hát egyszerűen megtorpedóztad a tranzakciót. Csak kivágtam magamat. Hát remek ötlet volt odaadni a dollárt a vámosnak azzal, hogy nézze csak, financeltárs, mit találtunk elszórva az országúton Tatabányánál. Miért? Volt jobb ötleted? Igen, áthozni a pénzt és egyszer megebédelni. Azt hiszed, a határon beveszik a vámosok, hogy Tatabányán hullanak a dollárok a vájárok zsebéből? Na, fújhatjuk oda a pénzt. Ugyan már, miért van oda? A vámőr a dollárról szabályos nyugtát adott. Tudod, én tegnap bementem egy bécsi trafikba, hogy veszek egy karton Philip Morris-t a nyugtáért. Na és? Azt mondta a trafikos, hogy fizessek vele ott, ahol rászoktam a dohányzásra. Szerencsére külön jártuk a várost, legalább így megkíméltem magam az ilyen kínos helyzetektől. Mit mondjak, én sem bántam meg, hogy nem a hadtörténeti múzeum fegyvergyűjteményét látogattam meg, hanem végigjártam Bécs szexüzleteit. Ez jellemző. Mi érdekel téged, és mi engem? Ha tudni akarod, épp ebben a múzeumban láttam Európa egyik legnagyobb eredeti mordáját. Gyönyörű volt. Akkor az, amit én láttam a szexshopban, csak hamisítvány lehetett. Háj, neked mindig ilyen alpári dolgokon jár az eset. Hát mit csináljak, ha egyszer itt ilyesmivel is találkozom? Hát itt van például ez a mai napi lap, ugye, bécsi újság. Tessék, nézd az apró hirdetéseket. Igen? A legtöbb ajánlat ez alatt, a cím alatt van, modellen hostesse. Mi az, hogy hostesse? Olyan, mint Pesten a takarítóvállalat. Hívjon, jövünk! Hostess, ez azt jelenti, hogy amilyen van, azt hozza és teszi. Na jó, de mégis mire ajánlkozna? Hát, itt van például egy, ez azt írja, hogy munkabíró, házhoz jön és mindent csinál. Parkettát is tiszol? Hát, ha véletlenül legurul az ágyról, miért nem? Értem. És mibe kerül egy ilyen hostessze? Valamivel drágább, mint otthon a javszer. De fürgébb viszont. De várj csak. Itt van egy nagyon-nagyon-nagyon előnyös ajánlat. Azt mondja, 120 shillingért. Igen, hát azt még kibírom. Vörös hajú. Szép. Karcsú. Az a jó. Telt mellű. Isteni. Türelmes. Nekem az kell. 40 éves férfi. Tudod mit? Maradok a Gelkánál. Ja, hát, ha neked nem lehet semmi újdonsággal szolgálni, akkor nem tudom. Nem. Na, hagyjuk a hülyéskedést. Egyébként ez az út már rosszul kezdődött. Meg vagyok sértve. Meg vagy sértve? Igen. Mitől? Attól, hogy amikor utoljára jártam itt egy nagy csoport színésszel, fotoriporterek fényképeztek bennünket, újságírók kértek interjúkat, belekerültünk a lapokba, most meg semmi. Fotoriporterek, interjúk. Mikor volt ez a felhajtás? 1956 nyarán. Előttünk itt csak a Puskás öcsiék jártak a vasfüggöny mögül. Képzeld el, a személyi kultusz utolsó perceiben, amikor még jóformán alig volt kulturális kapcsolatunk az osztrákokkal, egy egész hajórakomány magyar színész érkezett. Nagy dolog volt, mi? Nagy dolog, csekélység. Ehhez képest a Farkas Bertalan útja a kozmoszban egy csöndes űrnapi körmenetnek számít. Hát akkor mondhatni azt is, hogy történelmi pillanatban érkeztetek, nem? Szó szerint. Képzeld el, két napja lehetünk Bécsben, amikor a villamoson odalép hozzánk a kalauz, és azt mondja, na, gratulire! Kérdezem, mihez? Mire azt válaszolját, ahhoz, hogy Rákosi Mátyás lemondott. Képzelem, hogy meglepődtetek. Nem akartuk elhinni. Arra gyanakodtunk, hogy Gobbi Hilda terjeszti azért, hogy mindenki hazamenjen. De aztán később kiderült, hogy a hír igaz. Hát nem is volt sokáig maradásunk. Rákosi ment, mi meg szaladtunk haza. Hát ma már persze igazán nem tudom, mi az, amit 1981-ben ugyanúgy bámulhatnánk meg, mint akkor. Valami olyat, ami otthon nincs. Én speciál rájöttem arra, hogy mivel lehetne itt Bécsben feltűnést kelteni. Na? Megszervezném, hogy a Kabaré Színház teljes társulata álljon sorba egy bécsi pékség előtt, igen? És ha megkérdezné valaki, mire várunk, azt válaszolnánk, krumplis kenyérre. Nem jó? Jó. De aztán még találtam én újdonságokat, mert én új szem vagyok. És? Le is fényképeztem néhányat. Na, például? Te, lefényképeztem pincéreket, eladókat. Nem értem, mi volt a különleges rajtuk? Nem fogod elhinni. Mocsolyogtam. Ezek mosolyog, így a szájukkal mosolyogtak. Ezek úgy hízelektek nekem a vevőnek, ahogy én szoktam hízelegni otthon az eladóknak. Talán még csúszópénzt is adtak, hogy vegyél valamit, mi? De aztán még valami feltűnt nekem. Én akárhány nyilvános helyen jártam, színházban, moziban, máshol, itt mindenhol tiszták a WC. Szerinted ennek mi lehet az oka? Isten tudja. Talán az osztrákok ügyesebben céloznak. Na aztán fényképeztem még a Városházán is, de hát ott nem jártam olyan sikerrel. Miért? Órákig figyeltem a portást, lesben álltam az irodákba. Ne adj Isten, hogy le tudtam volna kapni egy tisztviselőt evés közben. Én nem értem, egyszerűen nem értem, hogy itt Bécsben az emberek miért nem esznek munkaidőben. Hogy miért? Mert nem akarnak éhen halni. Entschuldigung bitte, meine Damen und Hölgyeim. Forgács Gabi, te megőrültél? Te itt akarsz jódlizni? Igen. A jódli ős hazájában, Ausztriában, ahol minden második ember tud jódlizni. Igen. És te most külgazdaságunk jelentős lépésének vagy a tanúja. Uh-huh. Mert mi most jódlit exportálunk Ausztriába. Na, ide figyelj! Nem értem. Megmagyarázom. Na. Amerika az autók országa, igaz? Első a gyártásában. Igaz. Na, igaz. Mégis egy frázban vannak a japán autóinvázió miatt. Hát a japánok ott támadnak, ahol a legkevésbé számítanak. Aha, ezt már a Pearl Harbornál is megcsinálta. Az ott nagy volt, de itt kicsiben. Kicsi autókat, kicsi magnókat, kicsi órákat gyártanak, kicsi emberek. Várja, két levegővétel között, engedd meg, hogy megkérdezzem. Te igaziból jódlizol? Vagy pedig fáj? Ne viccelj! Ez a jódli még csak a kezdő lépés a japán módszerű piaclerohanásunkban. A hanglemezgyártó dorogi barlangjaiban már folyik a showmenek képzése, akikkel az angol-amerikai showbizniszt fogjuk aláásni a pesti műsorban. A profi síelők hamarosan kiütik a nyerekből Franz Klammert az új sílécekkel, amiket a székesfehérvári kárpitosipari vállalat kutatótímje fejleszt ki. Aztán az amerikai Disneylandben pedig felépítjük az első, igazán félelmetes hullámvasutat, melyhez már is rendelkezésünkre áll az épülő Marx téri felüljáró teljes tervdokumentáció. Könyvbe lábod a szemem, ha a további lehetőségekre gondolok. A végen láthatatlan sorokra Münchenben,

de csak látszólag, mert alvás közben az ember teljesen tehetetlen, nem tud vigyázni az egészségére, és olvastam valahol. Láthatják, hogy elég sokat olvasok, de kénytelen vagyok, mert ha nem olvasok, akkor lassan elbutulok, tehát károsodik az agyam. Ha megolvasok, akkor elromlik a szemem. Ha meg elromlik a szemem, akkor sötéten látom a világot, és észreveszem, hogy az élet káros az egészségre. És a felsorolt veszélyek alapján arra gondolok, hogy jóformán már levegőt sem vehetek. Mi az, hogy jóformán? Egyáltalán nem vehetek. Olvastam, hogy a levegő tele van smoggal, egyetlen szippantás is végzetes lehet. Na most persze önökben felmerült ez a kérdés, ha valaki ennyire borulátó, mint én, akkor miért nem akasztja fel magát? Egyrészt, mert egészségtelen, káros az egészségre. Másrészt, mert vannak az életben biztató dolgok. Nemrég kötöttem életbiztosítást. Mi ebben a biztató? Ha meghalok, egy csomó pénz üti a markomat. Most este vámmentes osztrák villámtréfák következnek. Vagy ahogy szó szerint lefordíthatnánk, ami most következik, az csupa blitz vicc. Még annyit, hogy a vicceket osztrák újságokból válogattuk össze, és hatalmas igazságra jöttünk rá. Az itteni viccek ugyanolyanok, mint otthon. Kezdjük talán a házastársi villámtréfákkal. Müller és Müllerné az ágyban. Kicsimész! Hagyjál! Na, gyerekecske gombocska! Kic! Hagyjál! Drágám, én úgy fázom. Kicsikoromban ilyenkor a mamám mindig olyan erősen magához szorított. Most menjek el éjjel -10 fokban az anyádért! Müller és Müllerné a börtönben. Ki tudsz jönni valahogy anyagilag, drágám? Hát egyelőre nincs probléma. Még legalább 3 évig elengedő az a pénzjutalom, amit a nyomodra vezetőnek tűztek ki. Müller és Müllerné ismét az ágyban. Mit tennél, drágám? Ha meghalnék. Utánad halnék. Az út, újra megnősülnél. Na, olyan hülye nem vagyok. Szakasztott ilyen viccekkel találkozhatunk Magyarországon is, de azonban akad olyan vicc is, ami osztrák, és nem is lehetne más. Egy vorarlbergi és egy bécsi politikus egymás mellett ülnek egy pártgyűlésen. Megszólal a vorarlbergi. Én 2 újságot fizetek elő. Az egyik a vorarlbergi, a másik bécsi. Az előbbit olvasom, az utóbbit bizonyos más célra használom. Akkor én nagyon vigyáznék az ön helyében, mert hamarosan okosabb lesz a feneke, mint a feje. Vagy itt van egy másik, melyiknek a címe Síüdülőben. A síüdülő bárjába betéved egy vendég, látja, mint egy eszméletlen férfi fekszik a földön, orvosi segítségre várva. Odainti a pincért, rámutat a földön fekvő férfira. Hé, Kellner, ugyanazt kérem! A borkereskedő halála. Itt vagytok valamennyien? Igen, valamennyien. A fiaim valamennyien? Igen, édesapánk. Akkor most elárulok nektek egy nagy titkot. Bort szőlőből is lehet készíteni. Jön a postás. Mayer úr! Mayer úr, hagyja abba az ugatást, ma nem hoztam számlát. A rádiókabaréban általában csak bátor emberek szoktak szerepelni. A humorista és a színész élete legjobban a berepülő pilótájéhoz hasonlítható, hiszen egy új, kipróbálatlan kézirat bármikor belefúródhat a hegy oldalába. A bukott humorista nevét ráadásul egyetlen úttörő őr sem veszi fel. Ugyanis van egy érdekes megfigyelésem. Minden funkcionáriusnak van főnöke. Ez még nem lenne olyan nagy baj, de nem minden főnöknek van humora. A legjobban azt hiszem, az író viszi a vására a bőrét, irodalmi embernek kabaréban szerepelni a század eleje óta Magyarországon valóságos meszaliansznak számít. De van egy magyar író, aki akárcsak izgalmas riportkönyveiben nálunk is évek óta bátran vállalja a veszélyt, Moldova György! Hogyan vezettem én a nagy fekete Volgát? Néha azért engem is kiküldtek hivatalos külföldi utakra. Jártam például Csehszlovákiában, aztán egy más alkalommal Csehszlovákiában, nem is beszélve Csehszlovákiáról, ahová többször is eljutottam. Bármilyen változatos is volt az új program, mégis örültem, mikor közölték velem, hogy egy író delegációval ellátogathatok egy baráti fejlődő országba, gumipartra, természetesen csehszlovák repülőgéppel. Gumipart fővárosában, Gutta Percsában, korábban Szent Abroncsnak hívták, a helyi kulturális kapcsolatok intézetének megbízottja várt minket sóval és egy kis tál rágogumival. A megbízott magas, vékony, kiugró Ádám csutkát viselő férfi kísérőnknek volt kijelölve, de ő vezette a minket furikázó nagy fekete Volga gépkocsit is. Bemutatkozásnál mondott valami nevet, de nem tudtam megjegyezni, jobb hián gumidémonnal kereszteltük el, mert hasonlított azokhoz a sovány szörnyekhez, akik a babonák szerint gumi ültetvényekben laknak, gumit rágnak és ráköpik a gyanútlan parasztokra. Kérdeztük gumidémont, tud-e angolul? Mosolyogva rázta a fejét, mit gondolunk, mi ő ellenforradal már? És franciául? Hát úgy néz ki ő, mint egy levitéz lett ők, és esetleg németül. Hát Németországról csak annyit tud, hogy ott is győzött a szocializmus, és Hegel elvtárs az első titkár. Kínomban megkérdeztem, és magyarul? Hát csak az önök nagy költőjét ismerem, Petőfi Bélát. Többször is elolvastam híres regényét, a Gorilla apót. Szerencsére egyikünk tudott gumipart ősi nyelvén pangul. A megfeszített és hirtelen elengedett gumiszál hangjával fejezte ki mindent. Például arra kérdésre, hogy hogy áll a külkereskedelem, az a válasz, hogy pang. Vagyis főleg a baráti országokkal kereskedünk. Sokat beszélgettünk gumidémonnal, elmondta, hogy fiatal házas, szeretné megalapozni a családja jövőjét, 5 éve gyűjt egy lengyel zsebrádióra. Hamarosan tapasztaltuk, hogy gumipart sokat tanult Magyarországtól, a baráti küldöttségekkel való bánásmódba. Keljen fel az illető barát minél későbben, rúgjon be minél hamarabb, egyszer majd csak haza eszi a fene. Ha vidékre mentünk, igazolványaink, amikre ételt, italt kérhetünk, érvényüket veszítették, csak egy maradt meg, gumidémon kezelésébe. Egyik nap eljutottunk egy nagy kikötővárosba, Csivingámba. Délben beültünk a helyi vendéglőbe, megrendeltük szokásos szerény ebédünket, teknős békalevest, lazacot homárral, medvetalp kocsonyát, narancsos kacsát, lekváros csirkét, sóletet sok tejszínhabbal, ezt azt. A pincér felírja a rendelést, és ital mi lesz? Ezt már értettem, sőt válaszolni is tudtam rá Pangul. Szőlősparti importból származó Riesling Szilvánit kértem, a legjobb volt, amit valaha is ittam. Pohárral vagy üveggel? Kérdezi a pincér. Fontos elvi kérdés, mert ha pohárral, akkor elérdöknek egy űszűnyit, nesze, oszd be magadnak több, nincs alászolgája. Ha viszont üveggel, akkor eleve több jut egy pohárnál, másrészt remény nyílik tovább üvegekre. Már mondtam van, hogy üveggel, de a gumidémon megelőzött. Pang, ping. Vagyis pohárral. Karácsonyi arcot öltöttem, de a dűtőn nem láttam. Halljátok? Gumidémon elő akarja írni, hogy mennyit ígyunk. Tudjátok mit? Kaptunk 100 gumibatkát költőpénznek, azon mind Riesling Szilvánit veszek, és itt helyszínen beöntöm egy kádba, és megfürdök benne. De mondom, mindezt mosolygós tekintettel, bárki idegen azt hihette, hogy nagy költőnk Petőfi Béla verseit idézem. Eltelik egy negyed óra, és gumidémon odaint a pincért. Nem pang-ping, hanem ping-pang. Vagyis nem pohárral, hanem üveggel kérjük a bort. Gumidémon tudott magyarul. Elvégezheted a tanfolyamtól megtanulták az 5-600 magyar szót, pohár, üveg, hiánycik, vénmarha. Ebéd után beültünk a fekete Volgába, és sok szeretettel ránéztem gumidémonra. Te bambusztégla! Miért hallgatod el, hogy tudsz magyarul? Ne félj, jön még a préri kutyára dér. Utunk következő állomása a Tihamérről elnevezett állami főkórház lett volna. Gumidémon talált is valami kis kórházat, ez olyan jelentéktelen dzsungel elfekvő volt. A kisebb műtéteket a portás végezte el, és ilyenkor nyári időben hazaküldték a betegeket is. Aha, mondtam diadalmasan. Szóval azt akarod elhitetni velünk, hogy ez a gyógy beízli a Tihamér állami főkórház? Ezt pajtás én jelenteni fogom a főnökeidnek, mehetsz vissza a gumit aszalni, soha az életben nem lesz luxus lengyel zsebrádiód. Ha csak nem engeded át nekem a kocsit egy pár száz kilométerre, mert Volgát még sosem vezettem. Gumidémon mereven nézett maga elé, a szolgálati utasítások szerint ő nem tudhatott magyarul. De a következő pihenőben megkérdezte Pangul. Véletlenül nem akar valaki Volgát vezetni? Felemeltem a kezem, például én. És ért hozzá, hogy nem, melyik is a kormány? Így vezettem én életem belőször nagy fekete Volgát. Az ember általában három helyen izgul a legjobban. Szülés, vizsga és vámvizsgálat előtt. Önök most egy óriási élményben fognak részesülni, bepillanthatnak a Wienerwalzer egyik festői kupéjába, ahol az utasok éppen lámpalázukat próbálják levetkőzni az izgalmas aktus előtt. Sinkó Péter jelenetét játsza Agárdi Gábor, Bodrogi Gyula, Csákányi László, Horváth Tivadar, Leocki Zsuzsa, Verebes Károly. Tivadar fiam! Ez már a határ! Ha még egyszer megkérdezi apuka, én felrobbanok. Mit mondasz, Tivadar? Hallgasson, apuka! Úgy van, jó lenne már egy kis csönd. Az öreg úr kezd már az idegeinkre menni. Hallja, papa! Apuka egy kicsit keveset hall. Minket nem érdekel, hogy mennyit hall, csak az, hogy mennyit beszél. Igaz, drága. Igaza van az uramnak. Próbálja meg lehalkítani az apukát, úgyis mindenki ideges a vám miatt. Sajnos ez lehetetlen. Csupán egyetlen egyszer hallgatott az életben egy fél órát a vakbél műtéte alatt. De akkor se azért, mert elaltatták, mert még álmában is beszélt, hanem azért, mert a végén az orvosok ráfektették az altató nővét. Tivadar fiam! Tessék, apuka! Nagyon nyom ez a számológép a holomán! Megigazíthatom. Igen, apuka, de nem kell mindent kifecsegni. A számológép az csak ránk tartozik, tetszik érteni? Természetesen, nem vagyok én azért annyira hülye. Figyelj csak meg, kisfiam, hogy az aranyláncról a nadrágomba egy szót se szólok. Megőrít az öreg. Minket is. Jaj, fú, de meleg van. Szellőztetni kellene. Egyáltalán nincs meleg, tessék talán megpróbálni levenni a bundát. Maga csak foglalkozon az apuka nadrágjában az aranyláncról. Jó? A bunda az marad, értjük? Tényleg, drágám, nem vehetném le, csak egy kicsit. Nem. Jaj, akkor legalább fúj a hátamba néha egy kis levegőt, na fújjál. Na jó, majd néha belefújok. Bocsánat az intimitás megkérdéséért, nászúton tetszetek lenni? Miből gondolja? Hát figyelem, hogy milyen grandiózus susmussal csókolgat az ura az ön nyakát. Rokon látogatásra megy most haza. Nem, én szigorú üzleti úton vagyok haza. Bocsásson meg, asszonyom, hogy megszólítom, de olyan ismerős tetszik lenni. Igen? Nem volt véletlenül ott a verhovinai áttörésnél. Nem voltam ott. Ja, és melyik században? Hát mondtam, hogy nem voltam ott semmiféle áttörésnél. Az enyém Szent István őr nagy úr volt. Azért tetszett olyan ismerősnek lenni nekem. Biztosan magácska is rengeteget kártyázott Géza bádi zászlós úrral. Nem játszunk egy partit. Apuka, hagyja békén a hölgyet, ő akkor még nem is élt. Hát akkor hogyan kártyázhatott Géza bádi zászlós úrral? Nézze, nagypapa, én kártyázom magával abban az esetben, ha befogja a száját. Hogyne, bárkinek. Meg fogom tenni, én elismervényt írok róla. De azt hiszem inkább, hogy maga fog veszteni. Na, kezdjük. Jaj, fújjál, szívem, fújjál. Már a hátamra ragadt minden. Na, én megmondtam neked. Eddek a szalonnával el lehetett volna intézni az egészet. Jaj. Olyan öreg kabátot csináltam volna neked, hogy a vámosnak elszorul a szíve. De te sajnáltad a pénzt a tisztítóra. Én már nagyon sokszor mentem határon össze-vissza. Én azt mondom maguknak, hogy nem kell félni a vámostól. Van egy aranyszabály. Nem szabad semmit se eldugni előlük. Arra ők a leghaklisabbak, ha hülyének nézik ő beléjük. Kérdezni, mi van, őszintén meg kell mondani. Könnyű azt mondani. Maguknál például, ha jól kottyantotta ki az öreg úr, van egy aranylánc. Okosan meg kell mondani. Hogy? Ha én hoznék ilyen láncot, akkor már odakint készültem volna rá. Betettem volna 3 könyvet. Kérdezi a vámos, mit viszek? Mondtam volna, viszek egy elfutta szelet, egy fáraót és egy kis mukkot. Így akkor ugye már meg is mondtam volna, meg nem is, hogy van nálam egy kis smuk. Fiam, nyisd ki a bőröndöt, mert nyertem egy rádiómagnót ettől a szimpatikus fiatalembertől. Jézus Mária! Nem, Grundig! Megőrültél! Te elkártyáztad hazafelé a nehezen szerzett magnórádiónkat. Hát te komplet hülye vagy. Leköteleznél, ha nem csinálnál jelenetet. Hagyom az öreget nyerni, aztán a vám után visszanyerem az egészet. És mi van, ha nem nyered vissza? Kizárt dolog, 2 piros ház van a pakliban. Útlevél és vámvizsgálat. Van valami elvámolni valójuk? Nincsen. Mondj csak, Tivadar fiam! Tessék. Ez még a kalauz, vagy már otthon a hordár? Na kérem, tessék levenni a csomagokat az ülésre. Ez a bőrön kié? Az mind az enyém. Látom, tetszett járni a Spitzbácsinál. Ő szokta nemzetőrbe csomagolni az árut. Úgyhogy most az az eset forog fenn, hogy a benn lévő cipő az marad, de a csomagolópapírt elkobzom. Mi van még? Kvarcórát tetszik vinni? Csak egyet, Huszár Pista bátyámnak nagy a rokonság. Igen. És ez mi? Konzerv. Milyen konzerv? Globus konzerv. Ismerős. Ezek szerint nem csak Spitz bácsinál tetszett járni, hanem a Mexikó placon is. Azt mondja, só lett tükörtojással. Milyen érdekes, hogy zörög ez a konzerv. Igen, száraz bab. Oda az állítólag aranyat ér. Egy kicsit megéheztem. Felbontanánk egyet? Ne tessék fáradni. Van nyitom. Nincs, most látom, hogy ezt a konzervet én nem is ismerem. Na kérem, most jön a meglepetés. Na, mi van benne? Atya úristen, anyacsavarok. Kiforgattak mindenemből. Jézus Mária, mindegyikben ez van. Sajnos ismerem már ezt a trükköt. Biztos módszer átvinni a kvarcórákat. Még a konzervkészítést is vállalják. Én belém is úgy megnyugtattak. Mondták, hogy régen, amikor még kornavinóra volt a divat, akkor veszélyes volt, mert a vámos felfülelt, ha egy fél kiló sert is saját levében úgy ketyegett, akár egy időzített dolog. De most már nem veszélyes, mert a kvarcóra csendes, mint egy kikapcsolt gázóra. Ezt mondták. Úgyhogy ön nem is követett el vámkihágást, ugyanis az anyacsavar korlátlanul beviheti az országba. A következő bőrön kié? Az a miénk. Ilyen műszaki cikket, elektromos készüléket nem visznek? De! Most visznek, vagy nem visznek? Az apukának vettünk egy nagyot haló készüléket. Igen, kérem, szíveskedjenek megmutatni. Apuka, a nagyot haló készüléket... Ennyi ember előtt... Nem engedem magam megmotozni! Senki se akarja megmotozni, apuka! A nagyot halló készüléket tessék ideadni! Ja, az más! Mind a három, a nadrágom magam! Biztos úr, forduljon el, legyen szíves, olyan szégyellős vagyok! Apuka, hagyja a nadrágját! Hagyja a nadrágját! A zakó belső zsebébe van. Ja, az kell, amelyikben az a fekete spiné való háton. Tessék kérem hagyni, majd én elintézem. Mondja apuka, hogy csinál az a fekete spiné? Így valahogy. Na, tetszik látni. Most fölszedem a földről, ami kipotyogott apukából, és leltárt veszünk fel róla. Tehát három zsebszámológép, egy nagyot halló készülék, egy összehajtogatott Playboy, egy zsebrádió, 15 matchbox, egy darab Frank Sinatra lemez három darabban, és 13 összehajtogatott nylon szatyor. Most összehagyjuk azzal, ami a bőröndben, hát kérem, az egész nem haladja meg az 5000 forintot. Nincs miről tárgyalunk. Kár volt dugdosni ezeket, nagypapa. Izgalom nélkül át lehet vinni. Látják, kérem, a vám olyan, mint a házasság. Mindenki ügyeskedik, mindenki próbálkozik tiltott utakon, de a legkényelmesebb mégis otthon az asszonnyal. Milyen arányos maga! Postásban még nem is láttam ilyen szimpatikus rendőrt. Hölgyeim és uraim, kik a legnagyobb magyar globetrotterek, azaz világjárók? Üzletkötők? Sportolók, balettáncosok, ne találgassák. Hamarosan megtudják, hogy kicsoda, megsemélyesítője, Sas József. Elmegyek, hogy melyik úton indulok, majd megtudom, elhagyom. Otthonom, még a feleségemtől sem búcsúzom. Elmegyek, az úti tervem egy nagy borítékba vár. A felkelő napsugár a kamion kormányánál megtalál. Én egy egyszerű magyar kamionsofőr vagyok, azaz mezei pilóta Pestről. Márkám 1975-ös születésű pótkocsis nagy Volvo, más néven Bogis Volvo. Bogi az a kisméretű fekhelyes lakosztály, ahol jó emberek kis helyen is elférnek, pláne haza a jó ember, egy jó asszony. Van 3 tengelyem, 16 sebességem, egy snellgangom és 13 üveg barackpálinkám. Erre minden vámnál szükség van. Üzemanyagtankom elől 400 liter, hátul 400 liter, az összesen 1200 liter. Hát ezt nem magyarázom meg, hogy van, ez saját szabadalom, bár nem szabad. Nyelvtudásom tökéletes, perfekt magyar vagyok. Ezt kérem, mindenhol értik. Elmegyek! Elmegyek, hogy hová mit viszek, azt pontosan tudom. Mit hozok, mit hozok, az majd kiderül, ha most meg nem bukom. Elmegyek, elmegyek, az autón fölpakolva útra készen áll. Dél felé indulok, Jugoszlávián át nyitva a határ. Zöld az autó, a ponyvája sárga, letenyénél jutok a határra. A papírokkal volt egy kis probléma, egy üveg barack már nem volt téma. De nagyváros Zágráb, utána Ljubljana, egy fenékkel ülni bőven elég mára. Hegyek között felhő, fölnézek az égre, csurog a gatyám, úgy érünk Fiumébe. Hát nem tudja, hogy hol van Fiume. Persze itt vannak fiatalabbak is, természetesen. Hát a fiatalabbak kedvéért van egy másik énekes változat, rögtön kiderül. Azt mondja, hogy hey, hegyek között felhő, fölnézek a fákra, csöpök a gatyám, úgy érünk Riekába. Na ugye így világos, ugye? Világos? Igen. Hát világos reggel volt. Gyorsan ittunk egy sligovicát, ettünk egy straznicát, utána egy paranyicát, majd megöleltem Subot icát. És már öltem ott az autósztráda, megyek tovább, megyek tovább. Az autómnak már régen nincs dudája, mert ellopták, mert lelopták. Giuseppe Verdi Puccini hazája, kéklik a fényes gardató. Itt él vörös brigádok büszke sztárja, a veronai Romeo. Milánói lőnek a híres maffiák, Torinói sztrájkol most az egész fiács, miközben megelőzök Mercedes és fürge Lanciát. Nem láttam még útközben egyetlen Dacia-t. Váltótársam elemér, lányok hazakat menni Milánóban a Tagancionánénál. Ismerik, az olyan, mint Antwerpenben a Szója Centrál, Párizsban a Rue de Saint-Denis, Hamburgban az Erotic Center, Bécsben a Rumenplatz vidéke, és Budapesten a Platz von der Rákóczi. Festéhen? De a lányoknál kim volt a tábla, hogy átmenő forgalom miatt kamionnal behajtani a lányokhoz szigorúan tilos. Így aztán tűz tovább, már is hallatszott az ismerős muzsika. A Paris, a Paris. Vasárnap volt, bocsánat, s'il vous plaît. Talán éppen dimanche, mikor a Osztánál a határt legálisan átléptem. A kamiont, a chamiont Monte Carlónál egy parkolóba letettem. Monte Carlo, ott Monte Carlo a magyar krupié. hogy forinttal is lehet, ha valaki akar. Ott játszott még 3 angol, 2 amerikai, 15 osztrák, 4 arab üzletkötő, de kiderült róluk, hogy anyai, apai ágon egytől egyig, mint született magyar. Nikolaj, Nikolaj, most már valutát hoz ez a dal. Ongroá, énekes, magyar karmester és zenekar. Nikolaj, Nikolaj, ha ez nem Miklós Fóka legyek, je vous ai devisám, mademoiselle, én most tovább megyek. Olé! És már is itt az új határ, oh, viva España! Egy tengerparti baszk vezér épp a szállodát robbantja. Már rendben van minden papír, Barcelonát meglátom, a Picadoro messziről köszön, Chatorreador barátom! Hát itt lerakottuk a kakasokat és a tyúkokat, de a kamion tele volt friss tojással és bolyhos csirkékkel. A speditőr ezt is boldogan átvette, sőt kért, hozzunk máskor is, hozunk. Maguknak elárulom, nagyon egyszerű kis művelet az egész. A tyúkok fenekét Pesten kicsit be kell kenegetni benzinnel, és mire Spanyolba érünk, úgy hullanak a tojások, mint derült égből a tetőfedő. Speditőr hóna alatt egy szomorú 56-os kakas üldögélt. Muzikális kakas volt, ő annak idején Kecskeméten kapirgált a zenei kollégium udvarán. Ezért gyönyörűen tudott énekelni. Idézem, ezt a kakas énekelt. Ez itt a végzet. Kukurukukuk, itt pikánok néznek. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Csak hazavágyom. Bárhová vet a sorsom, soha nem feledem hazám. Máshol is van jó szemétdom, de nem szeretem igazán. Lekókadt a rajom, ha sok idegen tyúkot látom. Hús kukorékom száll, túl hetet hét határon. Kukurukukú, de Duna Tisza közi drága. Kikürikikí. Tessék, még törökül is meg kellett tanulnom. Virrasztok reád vágyva, ajajajajaj, mindig ez búgom, kukurukukú. Hol vagy te magyar tyúkom, kukurukukú. Kukurukukú, hol vagy te tejjel, mézzel, tojó, magyar tyúka? Félúton vagyunk. A kakastól érzékeny búcsút vettünk, és a következő határon már egy francia galkakas várt ránk. Itt női vámos kutatta át a kocsit, mi úgy nevezzük őket egymás között, hogy szexplombák. De ez nem volt kukacos. Megkapta a maga fütyülős barackiát. Aztán már is tűz tovább. A sárga somjó fut a határon, francia földön csak át megyek. Strasbourgnál átlépek a nyugat-német vámon, ahol egészen mások már a németek. Münchenben lerakottuk a jó magyar lucernát, de itt nem adják ám oda tisztán a disznóknak, mint nálunk. Összekeverik. Egy rész lucerna, két rész széna. Ettől hízik jól a disznó. Mi meg fölpakoltuk a német alvázvédót, de azt nem adják ám rögtön oda nálunk. Összekeverjük. Egy rész eredeti, két rész hazai. Ettől hízik jól a rozsda. A forintunk viszont meghízott. Esküszöm, stabil, évek óta utazom. Jól ismerem az árfolyamokat. Most is nézzék meg, ez az 100-as van nálam. Nem hivatalosan, de ez az 1 van. Ez az 1, ezért bátran kimondom, hogy ennek a magyar 100-asnak nincs párja. Ha. Nem mindegy, hogy hova fut veled a kamion. Ha. Átszaladunk néhány európai városon. Ha. Valutát a zsebed mélyén meglapul, úgy figyeli a vámos, hogy majd megvakul, de számolni ő is tőlünk tanul. Hát Genghis Khan, most figyelj ide, Enc, vej, drej, ha átváltod márkába 18-al a határon, film, sex, olcsóbban megkaphatod Balatonnál, majd a nyáron egyszerű az egész. Váltani nem nehéz. Csak számolni kell tudni, már is kész. Hát figyeljenek a Johnny, de itt van 100 shilling, az 45-46, igazán csak 33 Bécsben egy puplining, az 700-ba belejön, ha ide-oda visszaváltom, egyszerű az egész. Váltogatni nehéz. Ha forintod van, nincsen semmi vész. És amint látják, már is itt vagyok Bécsben. Kelet-Bécsben. Mintha otthon lennék. Itt mindenki magyarul beszél. A turista magyar vásárlóknak külön védőszentjük is van. A Mária Hilfestrasse. És Mária mindig segít, csodát tesz. Igen, mert hivatalosan mit vihetünk ki 200 forintot, egyszer csak hip-hop. Ide nyúlok, itt is 200, ide nyúlok, itt is, a nadrágomba, itt is, az alsó nadrágomba, ott is, az oknimba, ott is, és egyszer csak a 200-ból 2200 forint lesz. És ebből már addig tudunk vásárolni, míg le nem égünk, mint a Gengrósz. Aztán együtt énekeljük azt a régi bécsi magyar banknótát, hogy azt mondja, hogy 100 shillingnek éppen 40 a fele, illetve 30 a fele, illetve az Isten tudja éppen ma mennyi a fele. Hát hiába, mint kamionsofőr nem is tudom eldönteni, hogy melyik drágább város, Budapest vagy Bécs. Mert az például igaz, hogy Pesten olcsóbb a fodrász, na de Bécsben ezzel szemben drágább a fogorvos. Az igaz, hogy Bécsben drágább a gyerekolni, na de Pesten olcsóbb a közlekedés. Ezzel szemben Pesten olcsóbb a lakbér, viszont Bécsben drágábbak az újságok. Na de Bécsben drágább a színházjegy, viszont Pesten olcsóbb a mozijegy. Bécsben drága a telefon, viszont Pesten drága a telefon. Szóval minden relatív. Végül is, mit tehet a zsigasog róla, hogy nálunk Budapesten olcsóbb a karaj? Ez egy jó magyar disztó, két bőrt húzunk róla, de itt a disztóbőr is drágább meg a vaj. Viszont mi odahaza zsiga-zsigá járunk, itt meg a Volkswagen s az Opel a divat. De ha a benzinárak így nőnek az égig, konflikssal húzatom a kamionomat. Wiedersehen, hazaindulok most a Pesti úton. Wiedersehen, bécsi barátainktól elbúcsúzom. Elmegyek, Wiedersehen, kamionom most már útra készen áll a felkelő napsugár.